حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے پاس ایک اچھی اونٹنی تھی جو مجھے بدر کے موقع پر غنیمت میں ملی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر اپنے خمس سے بھی ایک اونٹنی عنایت فرمائی تھی۔ جب میں نے ارادہ کیا کہ اپنی زوجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لاؤں، تو میں نے بنو قینقاع کے ایک آدمی سے جو کہ سنار تھا وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ازخیر گھاس لائیں گے جسے میں سناروں کو بیچ کر اپنے ولیمے کا خرچ بنا سکوں گا۔ بس اس خیال سے میں اپنی اونٹنیوں کے لیے پالان، بورے اور رسیاں وغیرہ اکٹھے کر رہا تھا، جبکہ میری اونٹنیاں ایک انصاری کے حجرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے یہ سامان اکٹھا کر لیا اور آیا تو دیکھا کہ میری اونٹنیوں کے کوہان کٹے پڑے ہیں، ان کے پہلو چیر دیے گئے ہیں اور جگر بھی نکال لیے گئے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ضبط نہ کر سکا، یعنی رونے لگا اور پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے، اور وہ اس گھر میں انصاریوں کے ساتھ شراب کے ایک مجلس میں ہیں۔ ایک گانے والی نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے یوں کہا، الا یا حمز لشرف النوا، اے حمزہ صحن میں بیٹھی ان موٹی موٹی اونٹنیوں کے در پہ ہو۔ چنانچہ وہ فوراً اٹھے، اپنی تلوار لی اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پہلو چیر دیے اور جگر نکال لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں چلا آیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جو گزری تھی اسے میری صورت سے بھانپ لیا تو فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج جیسے دن کبھی نہیں دیکھا، حمزہ نے میری اونٹنیوں پر حملہ کر کے ان کے کوہان کاٹ ڈالے ہیں اور پہلو چیر دیے ہیں، اور وہ اس گھر میں موجود ہے اور اس کے ساتھ دوسرے شراب پینے والے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر طلب کی، اسے اوڑا اور چل پڑے۔ میں اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے تھے، حتیٰ کہ آپ اس گھر کے پاس آ گئے جس میں حمزہ تھے۔ آپ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ کو بلا لیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ شراب نوشوں کی مجلس بپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو اس کی کاروائی پر برا بھلا کہنے لگے، اور وہ نشے میں تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر نظر اٹھا کر آپ کے گھٹنوں تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی تو ناف تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر بولے، تم میرے باپ کے غلام ہونے کے سوا کیا ہو؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ نشے میں دھت ہیں، تو آپ الٹے پاؤں پیچھے پلٹ آئے، آپ نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 2986۔